Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takojmë në emisionin ton atje ku borojnë virtyte. Sot do të shoqërojmë një temë interesante. Si sillej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me materinë, me fëmijët. Si i trajtonte ata dhe çfarë kujdesi tregonte ndaj tyre. Rëndësia e kësaj teme qëndron në faktin se ata në moshën në të cilën janë padyshim ka një nevojë shumë të madhe që të rriturit, të mëdhenjt, të tregojnë një kujdes të veçantë ndaj tyre. Ai kujdes i cili shprehet derisa ata janë të rinjë dhe të vegjël, nuk është gjë tjetër veçse një investim i të rriturve për ardhmërinë, edhe të fëmijëve, edhe të vetes, nga se fëmijët kryesisht këto momente i mbajnë në mend. Edhe mbesin në memorjet e tyre të regjistruara si pamje të cilat nuk shlyhen asnjëherë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dinte fare mirë këtë gjë, andaj të gjithëve u adhuroi kujdesin dhe dashurinë të cilën e meritonin. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, familjen, shokët e ti dhe gjitha ta cilët pasojnë rrugën e ti dherën ditën e fundit kësaj bote. Tema të cilën e paralajmruam është sjellja dhe kujdesi që tregonte i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem me fëmijet. Dhe kjo s'ka dyshim se është një temë e rëndësishme, duke e patur parasysh se fëmijet jo vetëm që janë pjesë përbërse e një shoqërie, e që si të këtil vërtet e meritojnë vendin dhe pozicionin e tyre, i kanë të drejtat e tyre dhe shoqëria i ka obligimet e saj ndaj tyre. Mirë po, ata në të njëjtën kohë janë ardhëmëria e shoqërisë, dhe sido që ti trajtojmë, ne në atë mënyrë kemi bërë një investim në ardhëmërin e shoqërisë sonë. Mu për këtë arsye, kujdesi që duhet të tregoj shoqëria ndaj fëmijëve, s'ka dyshim se duhet të jetë i nivelit të kënaqshëm. Ndërsa, shembullin më të mirë për këtë e ka dhënë pa dyshim Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Ai me gjithë obligimet e shumta dhe të dendura që i kishte, me gjithë problemet të cilat do e mos kalonin kah ai, kalonin kah veshët e tij, kalonin kah syt e tij, kalonin kah zemra e tij, për shkak se u kishte dhënë të gjithëve nga vetja, nga koha e vet, nga mundësitë e veta, nga fuqia e vet, nga preokupimet e veta, dhe kësisoj çdo njeri me problemet, gjoja të pasgjidhura të veta, e angazhonte Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Me gjithë këtë kompleksivitet të pozicionit të ti në shoqëri, me gjithë këtë shumë anshmëri të angazhimit të ti, Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam prapë gjente kohë që një kujdes të veçant, madje maksimalisht të veçant, të tregonte për fëmijët. Dhe atë, jo vetëm verbalisht, jo vetëm me një buzëqeshje, por me aktivitetet cilat vërtet me dëshmin e atyre cilat i kam përjetuar, kanë qenë vërtet gjërat cilat kanë lënë gjurëm në jetën e atyre të cilat i ka trajtuar. Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, si personalitet, ishte shumë i kujdesshëm ndaj të gjithëve dhe mundohej që maksimalisht se cilit t'ja jepte hakun. Madje se cilin njeri ta vendoste në pozicionin i cili i takon dhe të cilin e meriton. Mirë po, kur kishte të bënte me njerëz apo me individ të cilët në mënyrë të natyrshme akoma nuk kishin arritur që të zinin, që të pushtonin ndonjë pozicion në shoqëri, prapse prap atë mangësi që në mënyrë të natyrshme e kishin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e plotësonte dhe e kompenzonte me kujdesin e vet dhe me sjelljen e vet. Kësisoj ai edhe ndaj fëmijëve sillej vërtet me një kujdes të veçantë dhe në këtë rast hasim dhe gjejmë se vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte një personalitet shumë i kompletuar. Ai jo vetëm që në praktikën e tij e bënte një gjë të tillë. Mirë po, kishte thënë, ishte shprehur edhe me fjalë, i kishte formuluar këto rregulla edhe me hadithet e tija në mënyrë që ata që nuk kishin pasur rastin të shihnin se si sillej ai me fëmijët, ti dëgjonin fjalët e tij, ti kuptonin ato e pastaj në mënyrë obligative ti jetësonin në praktikën e tyre. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men lem yerham saghirana wa ya'rif li kebirina haqqahu falesa minna. Ai i cili nuk sillet mëshirshëm, but me kujdes ndaj të vegjëlve, dhe ai i cili nuk i a di vlerën dhe nuk e tregon respektin ndaj të vjetrit, ai nuk është prej neve. Për të treguar se sjellja e muslimanit vërtet duhet të jetë shumë e veçantë, nga se cila kategori e shoqërisë e ka respektin e vet, e ka pozitën e vet, e ka autoritetin e vet, dhe si të këtila ato duhet të respektohen do e mas. Fëmijët duhet të mëshirohen, të vjetrit duhet të respektohen, dhe një shoqëri e cila funksionon mbi bazat këtila dhe mbi mësime e udhëzimeve të këtila, atëherë nuk ka dyshim se kjo shoqëri do të jetë një shoqëri në të cilën do të mbretërojë harmonia mes individëve dhe pjesëtarëve të asaj shoqërie. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur kalonte pranë fëmijëve, edhe pse rregulli i përgjithshëm e kërkon që i riu ta përshëndes të vjetrin, megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk priste që të ndodhë një gjë e tillë. Ai u paraprinte me përshëndetje. Madje ai i inkurajonte në rastin e sukseseve të ndryshme, qofshin ato edhe në fushën e lojës, dëfrimit, argëtimit e kështu me radhë. Ndërsa, nëse vinte rasti dhe paraqitej nevoja që ndonjëri prej tyre të çortohej, apo të mësohej, apo të intervenohej në përmirësimin e sjelljes së tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një intervenim të këtill e bënte me një kujdes shumë të madh dhe me një mjeshtri të cilën edhe nuk mund të hasim dikun tjetër. Mu për këtë i kemi rastet se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u atërhiqte vërejtjen fëmijëve për gabimet eventualet cilat i banin. Para se të ndolte vërejtja, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i drejtohej me një thirrje në përmjet cilave ndërton të një urë komunikimi mes vetës edhe fëmijës. I largon të prej rrugës të gjitha pengesat dhe barierat. E pastaj, kur e shite se vërtet është bërë një situatë volitshme për të intervenuar, pastaj intervenon të me këshil. Një rast të këtil e kemi rastin e Omer ibn Ebi Selemes. Ka qenë një fëmi i cili është rritur në shtëpin e të dërguarit sallallahu aleyhi vesellem, nga se i dërguari ishte martuar me nënën e tij. Ky Omeri ishte akoma fëmijë i vogël dhe në mënyrë të natyrshme kur uleshin në sofër, dora e tij shkonte gjithandej nëpër pjatë e nëpër enë në të cilat servohej ushqime. E i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dha atij e nëpërmjet tij edhe të gjithë fëmijëve, madje edhe të gjithë njerëzve të botës, kudo dhe kur do të qofshin ata, e dha një mësim interesant për etikën e ushqimit dhe mënyrës së të ushqyerit. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke e parë se dora e tij zgjatej gjithandej në për të gjitha anët e pjatës, i tha: o djalosh. Me thirrjen o djalosh, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vendosi lidhjen, ndërtoi ngriti urën e komunikimit në mes tij dhe Omerit të vogël. Madje fjala o djalosh, ja gulam, fjalë e zgjedhur, nuk është fjalë nënçmuese, përkundrazi. Edhe një njeriu të pjekur nëse i thuaj o djalosh, madje nëse një plaku i drejtohesh me ja gulam ose o djalosh, kjo tregon në një farë mënyrë afërsi për shkak se edhe plakut ja ka ëndja që të ndihet i ri. E të mos flasim më për ndikimin e kësaj fjale, për ndikimin e kësaj thirrje në shpirtin e fëmijës. Për këtë arsye, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thirrë në këtë formë, i arriti dy qëllime. Qëllimi i parë ishte që të tërheqë vëmendjen e tij, e kjo arrihet me çfarë do thirrje. Madje edhe nëse është fjalë nënçmuese, arrihet tërheqja e vëmendjes. Ndërsa e dyta që u arrit në këtë rast është se me zgjedhjen e kësaj fjale, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që përfitoi vëmendjen e tij, mirë po arriti që vërtet të krijoj një afërsi edhe të zvogloj distancën në mes dy pjesëmarësve në këtë bised, në rastin konkret, vetë Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam dhe ati fëmije. E pastaj i u drejtua me atë pjesën e udhëzimit që për neve është interesant pjesa praktike, mirë po me rëndësi është mënyra se si i është drejtuar ati fëmije Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. I tha, o djalosh, thuaj bismillah, para se të fillosh të hash, ha me dorën tënde të djathtë dhe ha para vetes. Thirrjet këtilla dhe udhëzimet këtilla praktikonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gati gjatë gjithë kohës, apo më mirë të them, sa herë që paraqitej nevoja. Mirë po në përgjithësi, kur kishte të bënte me një individ shumë të ri të shoqërisë, me një fëmijë, atëherë ati i drejtohej me fjalë për gëdhelse dhe e thriste për t'i treguar se mu ty të drejtohem me këto fjalë cilat pasojnë. Mirë po, kur kjo bised dhe kjo komunikim ndodhën mes dy individve, mes cilve ekziston distanca. Njëri është fëmi, ndërsa tjetëri është i rritur. Njëri është njëri i thjesht, ndërsa kjo i rrituri është krijesa më madhështore. Njeriu më i mirë që ka shkel në fytyrën e tokës, i zgjedhuri, i dërguari i Allahut fuqiplot. Kjo vërtet tregon se diferenca dhe dallimi mes këtyre dy njerëzve është shumë i madh. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai të cilët i ja kishin ndrohen dhe e respektonin të gjithë, e respektonin edhe mbretërit, e respektonin edhe ushtarakët, edhe trimat, të gjithë kishin kujdes të veçantë dhe i kapte një lloj frike derisa komunikonin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur ishin pyetje fëmijët, ai dëshironte që t'i shkatronte të gjitha këto distanca, të ndërtonte dhe të ngriste ura të shkurtra dhe shumë të thjeshta të komunikimit në mes dy palëve. Kësisoj ai i drejtohet edhe Ibni Abbasit, Abdullah Ibni Abbasit, Abdullahut të birit të Abbasit, djalit të Xhaxhait të vet, i cili atë botë ishte fëmi, nuk ishte fëmi shumë i vogël, me gjithate ishte një individ i cili akoma nuk ishte arritur moshën dhe pjekurin që vërtet të komunikonte me të rriturit në mënyrë të barabart. I drejtohet Muhamedi sallallahu aleyhi sallam edhe këti, ja gulam inni o allimu ke kelimat, o djalosh, o biri im, o i dashuri im, unë do të mësoj ty disa fjalë. Ato fjalë të cilat ja ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasit janë vërtet një hadith madhështor, një thënje e cila nuk është edhe gjithaq e shkurtër, është bukur e gjatë, mirë po prapë se prapë i përgjigjet moshës së Abdullahut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dinte fare mirë se çfarë dhe sa ishte në gjendje të mbaj mend Abdullahu i biri i Abbasit. Për këtë arsye, së pari e krijoi lidhjen e komunikimit duke ju drejtuar me ja gulam, o djalosh, pastaj duke i paraprirë me parathënjen inni o allimu ke kelimat, unë do të mësoj ty disa fjalë. E pastaj filloi që t'ja mësoj ato fjalë, të cilat janë të njohura në hadithin ihfazillahi yahfazuk, ruaje Allahun do të ruaj Allahu ty, ihfadillaha tajidhu tujahak, ruaj Allahun, ke për të pasë Allahu gjithnjë është në anën tënde, është në drejtimin tënd, gjithnjë është në përkrahjen tënde e kështu me radhë deri në fund të këtyre udhëzimeve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam praktikonte veprimet këtilla. Për arsye se e kishte shumë parasysh dhe e dinte shumë mirë gjendjen e atyre të cilëve u drejtohej. E dinte fare mirë se cili është niveli i perceptimit, niveli i kapjes nga ana e fëmijëve. Gjithashtu e dinte edhe cila është nevoja e tyre që të rriturit të tregojnë kujdes. Fëmijët vërtet kanë nevojë për një gjë të tillë dhe ata e përjetojnë shumë këndshëm kur i rrituri tregon qoftë edhe minimumin e kujdesit ndaj tij. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kurseu asnjë moment të jetës së tij. Nuk kurseu as një fjalë, as një buzëqeshje, as një levizje të dorës, as një dhurat, qofta jo e vogël apo e madhe, vetëm e vetëm që ti disponoj fëmijët për arsye se a e dinte se cila është nevoja e tyre për kujdes, po gjithashtu e dinte edhe cili është ndikimi i kujdesit për individ të asaj moshe. Njëkohësisht kjo ishte një investim, jo vetëm që i dispononte ata për momentin në të cilin ndodheshin, mirë po, ata pastaj e mbanin mend një gjë të tillë, mësonin që kur të rriten si do të sillen me fëmijë, po njëkohësisht edhe ta donin pafund Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse kalojmë në trajtimin praktik të kësaj teme, do të vrejmë se vërtet janë disa praktika të cilat janë transmetuar në mënyrë autentike deri tek ne, e të cilat vërtet janë shumë domethënëse. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet atyre veprimeve që ndoshta dikujt mund t'i duken të parëndësishme, ka dashur të tregoj se cili është trajtimi që duhet t'i bëj muslimani fëmijët, cili është trajtimi që duhet t'i bëj i rrituri të voglit. Do t'i përmendim disa prej tyre. Ishte traditë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që nëse dikush i asillte një foshnjë të sapo lindur, e silnin për të arritur bekimin e Allahut fuqiplot në përmjet personit të Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem. Dhe Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem e merte atë foshnje dhe e ulte apo e vendoste në prehrin e ti. Pastaj, e luste Allahun azzawajal që Allahu i madhruar të bekoj atë foshnje të sapo lindur. Pastaj kërkonte do një kokër hurm të cilën e shtypte në gojën e ti dhe me gishtin e ti pastaj i lyen të buzët dhe brendin e gojës së foshnjës. Dhe kjo për arsye se hurma ka veti të veçanta ushqyese dhe një kosisht që aje foshnje pastaj kur të rritët edhe të bëhet i madh të arri të thot se kam ngrën ushqim nga gishti apo nga dora e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. E në këtë rast gjithsesi nuk mungonin edhe lutjet e të dërguarit për mirçenjen momentale edhe në të ardhmen të asaj foshnje dhe të ati fëmiju të posalindur. Veprimet e këtila nuk janë të padobishme. Veprimet e këtila nuk janë të parëndësishme. Nga se paramendoni një fëmi kur të rritet mas 30 viteve, 40 viteve, do të mburet duke thënë unë jam ai i cili si foshnje sapo lindur kam qëndruar në prehrin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ai është lutur për mua, ai më ka bekuar, ai më ka zgjedhur emrin, ka pas edhe raste të këtilla kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam u ka zgjedhur emrin foshnjeve. Do të thotë ai më ka emruar, ai më ka bërë kështu dhe njeriu çfarë do lidhje, qoftë ajo edhe më e vogla, qofta jo edhe e largët në histori, në kohë, qofta edhe në kohën kur ka qenë ky i vogël, çfarë do lidhje me njeriun e madh, s'ka dyshim se e mba mend dhe me të drejtë mburret, posaçërisht me lidhjet që i kanë pasur fëmijët e sahabeve me personin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Praktikisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu kur fëmijët rriteshin pak më tepër se kaç, gjithashtu sillej në mënyrë të veçantë. kur hecte rrugës dhe i takonte fëmijët, ky gjithnjë i pari i përshëndeste. Edhe pse rregulli thot se i riu e përshëndet të vjetrin, mirë po, kur nuk respektohet rregulli në këtë formë, kur bëhet një kësilloj thyrje pozitive, shkelje pozitive e rregullit, atëherë këtu kemi të bëjmë me një personalitet të madh, një njeri me shumë pesh, i cili nuk pret që të tjerët ta përshëndesin, nuk pret që të tjerët të ngriten në këmbë për të treguar respekt ndaj tij, nuk pret që t'i lirohet vendi, por ulet apo udhëzon që të ulet aty ku ka vend, e kështu me radhë, vërtet kjo e tregon madhështinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila manifestohet në aspektin e modestisë së tij. Ndërsa kur janë pyetje fëmijët, kjo jo vetëm që është modesti, nga se fëmijët kryesisht edhe nuk janë në gjendje ta dallojnë modestin dhe ta vlerësojnë atë, mirë po me këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëshironte që fëmijët t'u tregonte se ju keni pozitë në shoqëri. Ju keni pozitë dhe autoritet në zemrën time. Ju keni hapësir edhe në sjelljen time, në praktikën time, në mënyrën se si unë përshëndetem me njerëzit e kështu me radhë. Mu për këtë transmeton Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thot se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i viziton të ensarët, do në thot i viziton të familjet autoktone Medinase, dhe kur afrohe afër shtëpive të tyre, i përshëndeste fëmijët, do në thot fëmijët cilët luanin ose në oboret të shtëpive, ose në sokaqe, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u paraprinte me përshëndetje. Dhe jo vetëm kaq, mirë po edhe u aledhatonte kokat. Me një fjalë, përshëndetja vërtet krijon një afërsi, mirë po shtrëngimi i duarve në mes të të rriturve e rrit atë afërsi akoma më tepër. Ndërsa kur është në pyetje distanca e madhe në mes të rriturit dhe të voglit, atëherë s'ka dyshim se ledhatimi apo çfarë do forme tjetër e shprehjes së dashurisë dhe respektit e krijon këtë afërsi dhe e ruan atë deri në maksimum. Kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sillej me fëmijët duke i trajtuar ata si një pjesë shumë respektabile e shoqërisë, e cila vërtet meriton që të trajtohet asisoj. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm kaq, por edhe kur fëmijët do në thotë ndoshta ishin të shkujdesur për prezencën e ti, prapë se prapë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam tregonte se ai u kushton vëmendje atyre. Jo rral, ai luante me ta, argëtohej me ta, bënte veprime, gjeste të atila, cilat atyre u ashtojnë disponimin, ndërsa këti nuk ja ulin autoritetin dhe respektin. Disa prej atyre veprimeve, do t'i përmendim në pjesën e mbetur të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj qëndroni me ne. Shikues, ja ku jemi sërish së bashku. Jemi duke trajtuar një temë e cila jo vetëm që është interesante, por ajo është edhe shumë praktike. Nga se çdo njeri prej neve ka kontakt, ndoshta disa herë gjatë ditës së tij me fëmijët. Mënyra se si do të sillet ai me më të vegjlit, në mënyrë që ata vërtet ta mbajnë mend këtë sjellje, dhe kjo sjellje të ndikoj pozitivisht në formimin e matutjeshëm të personalitetit të tyre. Dhe të mos, në asë një mënyrë të mos lejoj që ti dëmtoj apo ti lëndoj ndjenjat e tyre. Por, që vërtet të jetë i sjellshëm me ta, që më vonë edhe ata të sjellshëm të bëhen individ të sjellshëm në shoqëri. E këtë formë të praktikës më së miri e përfitojmë nga jeta dhe veprimtaria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë më së miri e mësojmë nga udhëzimet e tija, e jo vetëm kaq, por vetë praktika e tij është udhëzuesi më i mirë për ne se vërtet si duhet të jetë sjellja e të madhit me të voglin, e të rriturit me të miturin, e të fuqishmit me të pafuqishmin dhe atë që ka nevojë për mbrojtje dhe për kujdesje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikurse tham, çdo njerit i ajepte pozitën meritore dhe jo vetëm atë, mirëpo ndoshta dikush ngritej si rezultat i mirësjelljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe korrektësisë së tij edhe më lart se sa që njerëzit e rëndon të mendojnë se ati i takon pozita. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam askend nuk e lente pa përkujdesje. Ndaj askujt nuk kishte çasje shpërfillse, me të gjithë sillej me kujdes të veçantë. Të ktill ishin edhe fëmijët. Pra edhe ata përfituan nga kjo sjellje madhështore e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alaihi salatu wasalam kur kalonte në rrugë, fëmijët i përshëndeste, u aledhatonte kokat, i dispononte, u jepte dhurata, sillej në mënyrë shumë interesante me ta, madje edhe atëherë kur ata ndoshta ndonjëherë gabonin, prap Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse ishte nevoja për t'i çortuar, i çortonte me një maturi të skajshme. Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me te, transmeton kësisoj sjelljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj ti. Thot i kam shërbyer Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 10 vite me radhë. Dhe fillimi i këtyre 10 viteve ka qenë në kohën e fëmijërisë së Enesit. Nga se si 10 vjeçar Enesin e sjell e ama duke e mbajtur për dore tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O i dërguar, ky është imbir. Ky do të jetë shërbëtori yt derisa ti të mos kesh nevojë për te." Dhe prej atij momenti deri në fund të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një periudhë 10 vjeçare, Enesi ka qenë shoqëruesi i tij në vazhdimsi. Ka qenë në një farë mënyrë shërbëtori i tij, por këtu duhet të potencojmë se ky ka qenë shërbëtori më fatlum në historinë njerëzore. Ky ka qenë shërbëtori i cili më së tepërmi ka arsye të mburret që ka qenë shërbëtor. Për arsye se ka qenë shërbëtor i njeriu të madh dhe ka qenë shërbëtor i njeriu i cili as shërbëtorin nuk e ka nënçmuar asnjëherë. As shërbëtorin nuk e ka torturuar asnjëherë. As prej shërbëtorit nuk ka kërkuar përveç se shërbime të thjeshta dhe të lehta që çdo kush do të kishte kënaqësin t'i ofronte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tash Enesi e përshkruan shoqërimin e tij 10 vjeçar me Muhamedin alaihi salatu wasalam. Ai thot: "Për 10 vite sa i kam shërbyer, kur njëherë nuk më ka thënë as uf." Para mendoni një shprehje e revoltës e cila si pas logarive tona është shprehje e matur e revoltës dhe e pakënaqësis. Është një protestim i lehtë e cila nuk lëndon. Do thotë ne nëse i themi dikujt uf, është më e vogla, është më e lehta se si do të shprehim ne pakënaqësit tona dhe si do të protestojmë. Megjithatë, Enesi thotë se as kaq, as këtë minimum nuk e kam përjetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Madje, jo vetëm kaq, por asnjëherë thot nuk më ka thënë për një gjë të cilën e kam bërë gabimisht, pse e bëre kështu, apo një gjë të cilën e kam lënë pa e bërë, nuk më ka thënë pse nuk e bëre kështu, apo sikur ta kishe bërë kështu. Kjo tregon vërtet maturinë dhe madhështinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili një kujdes të veçantë i ka kushtuar atyre të cilët kanë qenë në pozicion të ulët, sikur se është rasti i shërbëtorit apo rasti i fëmijës, ku të dyja këto atribute bashkohen në personin i cili po na e rrëfen këtë ngjarje, ai është Enes ibn Maliku. Mënyra se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i trajtonte fëmijët se si i dispononte ata. E vrejmë me të vërtetë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjente kohë dhe mundësi që të mirej edhe me argëtime të ndryshme, me argëtime të cilat nuk ndikonin negativisht në personalitetin e ti dhe në autoritetin e ti. Transmeton një sahabi, një shok i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tash, kur ti dëgjojmë detajet e rrëfimit, do të vërejmë se pse qenë ka ky transmetues shok i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur nuk kam bajtë në mend prej takimit të ti me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam asë gjë tjetër përveç kësaj ngjarje cilën po na e rrëfen. Ky njeri quhet Mahmud ibn Rabia. Thot, kam qenë 5 vjeqar dhe e mbaj mend Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka marrë një kovë me ujë dhe ka pi prej saj. Pastaj është kthyer ka unë dhe më ka spërkatur me atë ujë. Djetarët, historianët, biografët, thonë se Mahmud ibn Rabia nuk man mend asë gjë nga takimi apo shoqërimi i ti me Muhamedin sallallahu aleyhi wasallam, përveç këti inserti, përveç kësaj pamje. Kjo përshkak se, kur ka ndodhë kjo, Mahmudi ka qenë 5 vjeqar. Ndërsa, pas një kohë shumë të shkurtër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur dhe kur ky është rritur dhe ka filluar të mbaj mend, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë i gjallë. Mirë po, e mba mend këtë loj, këtë përkëdhelje, këtë spërkatje nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është faktori kryesor që ky njeri, ky fëmijë, pastaj njeri i madh të fitoj statusin e sahabiut, të jetë shok i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse shoqërimi i ti ka qenë një kohë kur ky ka qenë akoma fëmijë i vogël. Pra, një gjë e tillë, një gest i tillë nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tregon disa gjëra. Një prej atyre gjërave është se fëmijët zakonisht posaçërisht kur janë në moshë të hershme, shumë gjëra dhe ndodhi që u ndodhin apo ndodhin për rreth tyre nuk i mbajnë mend. Madje ata në të shumtën e rasteve i harrojnë edhe personalitetet, i harrojnë edhe fytyrat, i harrojnë edhe më të afërmit. Por nëse ndodh ndonjë ngjarje e veçantë, e që në rastin konkret ngjarja e veçantë është që i madhi të luajë me fëmijën, të bëjë ndonjë gest të cilin fëmiu do ta përjetojë si argëtim, si dëfrim me te, kjo s'ka dyshim se do të lë gjurmë të pashlyeshme në personalitetin e ati fëmije. Për ndryshe, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në asnjë mënyrë nuk e ndjen të vetën të madhë e që të mos gjej kohë edhe mundësi edhe për të luajtur me fëmijet, e të mos flasim më për t'i përshëndetur ata, për t'u aledhatuar kokën, për t'u kujdesur për ta e kështu me radhë. E kemi edhe një rast tjetër që gjithashtu është interesant, e të cilin prap e transmeton Enes ibn Maliku. Enes e thot e kam patur një vëlla, i cili ka qenë shumë më i ri se unë, që do në thot nëse Enesi në takimin e parë ka patur 5 vite, 10 vite, ky vëlla i tij shumë më i ri do të ketë patur më pak se 10, ndoshta 5, 4, 6, s'është me rëndësi sa, po me rëndësi është se ka qenë fëmijë. E thot, ai e ka pasur një zog të vogël me të cilin luante. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë kur takohej me vëllain tim e pyeste si e ke hallin, si e ke gjendjen, si e ke zogun, e kështu me radh. Pas një kohe, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëgjon se ai zogu me cilin luante vëllai im ka ngordhur. Dhe për ta ngushëlluar dhe për të treguar kujdes ndaj tij, kur e takoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ya Aba Umair, madha fa'ala an-Nughair?" O Ebu Umair, e quajti Ebu Umair. Pastaj e pyeti, çfarë bëri zogu? Dhe këtë ja përsëriti disa herë, ashtu që ky jo vetëm që e mbajti në mend Mirë po, edhe unë ngushlua për humbjen e zogut, nga se Allahu i madhruar ja kompenzoi me një kujdes të cilin ndajti e tregonte njeriu më i madh, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo shprehje e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja Eba Umeir, madha fa'ala Nughair? O Ebu Umeir, çfarë bëri zogu? Është bërë të nderuar shikues më vonë objekt studimi i dietarëve të mëdhenj. Dhe shumë dietar kanë bërë studime dhe hulumtime. Madje e kanë përpunuar dhe e kanë komentuar këtë fjali të shkurtër. Kjo fjali përbëhet nga 6 fjalë të shkurtëra, shumë të shkurtëra. Ja, fjalë shkurtër. Eba e shkurtër, Omer e shkurtër. Ma dha e shkurtër, fa'ale en nughair. Do të thonë 6 fjalë të shkurtëra, të lehta për të mbajtur në mend, në një farë mënyre të renditura për bukuri, me një rim të mrekullueshme, me një kuptim interesant. Djetarët pastaj gjatë hulumtimeve dhe studimeve të tyre, kanë ardhur në përfundim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtu ka përdorur një mjeshtri shumë të rrallë edhe shumë të avancuar pedagogjike. Për arsye se, i është drejtuar një fëmije i cili ka qenë i pikluar për shkak se i ka humbur zogu, ka mbetur patë. Pastaj kur i është drejtuar dhe për ta ngushluar, njeriu zakonisht ngushllimi është një art i veçantë, nga se kërkon prej teje që atë njeri i cili është i pikluar, atë njeri i cili është i goditur nga fatkeqësia, në një farë mënyre ta rrisësh nëse ka nevojë dhe ta bësh akoma më të madh se sa është, vetëm e vetëm për të krijuar në te hapësirë për t'ja ofruar ngushëllimin, për t'ja ofruar mundësinë, ndihmën, përkrahjen që ai ta tejkaloj këtë fatkeqësi e cila e ka goditur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kësisoi veproi me atë fëmijë, nga se i u drejtua me një thirrje interesant. Ja, do më thonë, o, thirrje, o, me një fjalë unë kërkoj vëmendjen tënde, mirë po e quajti në një formë cilën quhen vetëm të mëdhenjt. Të mëdhenjve u drejtohet njeriu me ebu kështu ose ebu ashtu, sikur se është zakon edhe tradit e arabëve dhe muslimanëve, do më thotë që të quhen me babai i filanit ose babai i filanit. E këtë foshnjë, këtë fëmijë të vogël, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ngriti, e rriti, e bëri të madh, e bëri baba, dhe i tha, o baba i Omerit, çfarë bëri zogu? Në këtë formë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ngriti atë fëmijë, duke arritur që t'ja largoj vëmendjen nga humbja e zogut, njëkohësisht duke e ngushëlluar me shiko se kush po të drejtohet ty, dhe duke e ngushëlluar me shiko se si po të drejtohet ty. Ti tash u bëre i madh, ti u bëre baba i dikujt, andaj duhet ta tejkalosh këtë krizë, duhet ta tejkalosh këtë fatkeqësi, duhet ta tejkalosh këtë pikëllim, nga se Allahu i madhruar vërtet ta ka marrë zogun, mirë po të ngushëllon, ta ka kompenzuar me një kujdes të cilin me shumë maturi po e shpreh ndaj teje kusht tjetër përveç se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ekzistojnë edhe transmetime tjera të nderuar shikues në të cilat qëndron se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka investuar dhe ka punuar, është angazhuar që ti disponoj fëmijët posaçërisht në kohët kur atyre ndoshta ka mundur të ndodhë ndonjë gjë e cila i pikëllon ose u aprish disponimin. Dhe veprimet e këtilla nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam padyshim nuk janë të ralla, janë të shpeshta, madje sa herë që është paraqitur nevoja që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të intervenoj për t'ia përmirësuar dikujt disponimin, ai nuk ka kursyer mund që ta bëjë një gjë të tillë, e sidomos kur kanë qenë në pyetje më të rinjtë, sidomos kur kanë qenë në pyetje fëmijët E ata pastaj një gjë të tillë e kanë mbajtur mend. Para mendoni të nderuar vëllezër. Cila është dashuria e Enes ibn Malikut, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Para mendoni atë fëmijën tjetër të quajtur Mahmud ibn Rabi', i cili nuk mban mend asgjë nga pamjet e tija, nga prezentimet e tija, nga takimet e tija me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, përveç një spërkatje me ujë që ja ka bërë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky me këtë e ka arritur statusin e sahabijut. Mirë po, paramendoni cila është dashuria e ti për te. Paramendoni cila është dashuria e vëllajt të Enes ibn Malikut, Ebu Omejrit, të cilin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me një fjali të shkurtër, të përbërë prej disa fjalëve shumë të shkurtra edhe të thjeshta, e bëri njëri të madh, ju drejtua me shprehje si i drejtohet i madhi të madhit, i rrituri të rriturit. Kësisoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua këtyre fëmijëve dhe për këtë arsye, përveç tjerash, edhe për këtë arsye, të gjithë e duan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E deshën të mëdhenjt, të rriturit, po e deshën edhe fëmijët dhe të miturit. E deshën ata cilët jetuan me te, u takuan e pan, po e deshën edhe ata të cilët nuk mbajtën mend nga takimi me te, përveç se një spërkatje me ujë. Si të mos duhet një njeri i cili ka patur sjelljet këtill me të gjithë. Si të mos duhet një njeri i cili ka qenë vërtet kulminacioni i shemb i sjelljes së mirë dhe shembulli i virtyteve. Andaj edhe ne, edhe pse nuk e kemi parë, kemi takim të përditshëm me gjurmët që i kalon pas vetës. Kemi takim të përditshëm me fjalët e tij, me transmetimet që në mënyrë autentike përcjellën deri tek ne, për sjelljet e tij, për gjestet e tij, për humanizmin e tij, për mirësinë e tij, andaj edhe ne të nderuar shikues duhet ta duam atë pamas. Këtu edhe i erdhi fundi takimit dhe shoqërimit ton të kësaj radhe. Mbesim me shpresë se Allahu i madhruar do të na dhurojë prapë mundësinë që të takohemi në emisione të radhës dhe deri në takimin e ardhshëm. Ju lë në përkujdesin e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خير الخلق.